Sati ga शब पिया ही करते हैं। मैं जिस कदर मिले हर शब पिया ही करते हैं। मैं जिस कदर मिले हर शब फुर्सत कशाकश में पिन्हा से गए मिले। फुर्सत कशाकश में पिन्हा से गए मिले। तस्की को हम तुझसे